शेष धातु का लुंग लकार का रूप चलेगा। शेष लुंग लुंग गति गति तीलोप का हल बचा लुंग लुंग छोड़ा तत्तागम हो गया अशिष धनता अशिष धन ता। इस अवस्था में छी लूंगी छी हो गया उसको शिष आदेश होना प्राप्त था। सब बाल कर सूत्र आरंभ होता है लिपि सिचि हुआश्चा लिपि सिचि हुआ पंचमी एक वचन च अव्यय दो पद एभ्य श्ले रंग एभ्य श्ले अंश इन तीन धातु लिया लिप धातु आगे पढ़ेंगे आप इसको सिच धातु और हु धातु इन तीन धातुओं से क्या होगा श्ली को अंग अंग अंगित इसे लघुपद गुण या कोई भी कार्य नहीं होगा मिला दीजिएगा असिचत कोई कार्य नहीं रहा हो असिचत असिचताम असिचन असिचा असिचतम असिचत असिचम असिचा असिचाम और केवल परसपद पर समझना कि अगला सूत्र आत्म पद के लिए अलग काम कर रहा है विकल्प से कर रहा है अगला सूत्र आत्म पद के लिए ही आया आत्मपदेशमन्य दृश्या आत्मपदेशो सप्तमी का बहुवचन अन्य दृश्याम अवे लिपि सिचु वा परसे चले रंग वा स्यात्तंगी है ना ले वही तीन धातु लिप सिच हु इन तीन धातु क्या होता है श्री को अंग विकल्प से कब आदर प्रत्ययों के प्रत्यय हुए इसे क्या पढ़ेंगे पूर्व सूत्र क्या है परसे पद के लिए अंग हो गया तो क्या होगा असिचत एक पक्ष में असिचता असिचेताम असिचंत असिचथा असिचेधाम असिचध्वम असिचे असिचावही असिचामही और सिच पक्ष में चिलूंगी चले सिच हो जाता है जब सिच का स रहेगा और स को क्या हो जाएगा कित कौन लिंग सिचा वात्र प्रदेश कित कर दिया अलग बदगुण अधिकारी नहीं होगा असित सतम तीन जगह क्या होगा झलो झली लोप हो जाएगा असित का बच्चो कित होगा कुत होगा असिकता असिकता असिकता अशिक्षाता आजाद में क्या होगा शिष्य का सकार रहेगा में चौक जगह कुत होगा पहले झल को चौकू है ना कुत्तों के अक्का तो शिष्य का सकार क्या होगा मूर्धन शिकार आज प्रति हो कहा सहयोग अशिक्षाता असिकता अशिक्षाताम अशिक्षता अशिक्था अशिक्षाताम असिध्वम अशिक्षी अशिक्षवही अशिक्षमही अशेक्षत लिंग लकार में अशेक्षत अशेक्षत अशेक्षताम अशिक्षण अशिक्ष अशिक्षतम अशिक्षत अशिक्षम अशिक्षा अशिक्षाम अशिक्षत अशिक्षेताम अशिक्षंत अशिक्षथा अशिक्षेधाम अशिक्षध्वम अशिक्षी अशिक्षा वही अशिक्षामही गुण हो जाएगा अनिट धातु है चौकू से चौको ककार दंत सकार को आश प्रत्यक्ष मूर्धन सकार क संयोग क्ष हो गया अशिक्षत अशिक्षत शिष्य धातु रूप हो गया। अब आते लिप उपदेहे ये अंतिम धातु है आपका जो उभय पदियों में से दसवा है लिप का पकार उत्तम जो अकार है वह सूर्य देव से उभय पदी लिप लिप लप्तिक शा प्राप्ते तुदादिभ्य शह शा तो शा का वचन लिप अ ती लिप अ ती तो शा के आकार गित है ना सर्वधातु अपित से अतः लघुपद गुण अधिकारी नहीं होगा लिपति लिपते है जब स्थिति प्राप्त हुई तो शे मुचादी नाम शे मुचादी नाम क्या मुचादी में गिनती है ना इसके लिप भी इसलिए क्या होगा नुम्बागम नुम के नकार का अनुस्वार करो न शब्दांश झली प्रसन्न कर प्रसन्न म हो गया लिंपति लिंपते ये बन उपदेह वृद्धि उपदेह का मतलब क्या दूसरा नजदीक में रहने वाला शरीर ऐसा अर्थ नहीं करना तो मतलब समीपम कहते नहीं वृद्धि बढ़ना हैं, कितना बढ़ना, बहुत बढ़ना नहीं, आप लिपस्टिक लगा देते थोड़ा बढ़ गया, पाउडर लगा दिया तो थोड़ा बढ़ गया, तेल लगा देते हो तो बढ़ गया, ये सब लिपनार्थ में शरीर पर लेप रहे ना, आप लेप करते, इसे लिप का है तो लेप बनता है, लेपा लेपो, कुछ भी लगा, आयोडेक्स लगा दिया तो लेप लगा दिया, उपदे वृद्धि हो गया, थोड़ा एक कोटिंग आ गया ऊपर, पेंटिंग करते हैं ना, लेपते हैं दीवार आदि को, लिपते हैं, लिंपति लिंपते हैं, लिंपति लिंपत लिंपंती लिंपसी लिंपत लिंपथा लिंपामी लिंपाव लिंपामा लिंपते लिंपेदे लिंपंते लिंपसे लिंपेदे लिंपध्वे लिंपे लिंपाव लिंपामहे। ये भी अनुदात्त है कि अनुदात्त धातु इसकी गणना है, अधिक क्राजी इंसुलेटो में नित्युट होगा, लिंप लिंपतु लिलेप लिलिपतु लिलिपु लिलेपित लिलिपतु लिलिप लिलेप लिलिपि लिलिपिम लिलिपे लिलिपाद लिलिपिरे लिलिपिशे लिलिपाद लिलिपिद्वे लिलिपे लिलिपिवहे लिलिपिमहे। लेपता लेपतारो लेपतारा है ना, पोयंत लोकपद शिक्षा से लोकपद गुण हो गया, लेपता लेपता लेपतारो लेपतारा लेपता से लेपता से लेपता स्थ लेपता से लेपता से लेपता स्म लेपता लेपतारो लेपतारा लेपता से लेपता सा लेपता द्वे लेपता हे लेपता से लेपता स्म हे। लेप्यति लेप्यति लेप्यत लेप्यन्ति लेप्यस्य लेप्यत लेप्यत लेप्स्यामि लेप्स्यव लेप्स्यामः और लेप्यते लेप्यति लेप्यन्ते लेप्यस्य लेप्यति लेप्यद्वे लेप्स्ये लेप्स्याव लेप्स्यामः। वो सिच के समान है ना, अल्लाह स है, अल्लाह है वाहिदा है, इच्छा के दर्प है, और लिंपतु लिंपतात लिंपताम लिंपन्तो लिंप लिंपता लिंपतम लिंपता लिंपानी लिंपाव लिंपाम लिंपताम लिंपेदम लिंपन्ताम लिंपस्व लिंपेदम लिंपध्वम लिंपै लिंपाव लिंपामहि। और लंग लगा अलिंपत अलिंपत अलिंपताम अलिंपन अलिंपह अलिंपतम अलिंपद अलिंपम अलिंपाव लिंपाम अलिंपदा अलिंपेदम अलिंपन्ता अलिंपथा अलिंपेदम अलिंपध्वम अलिंपे अलिंपाव अलिंपामहि। और विधिलिंग लिंपेत लिंपेताम लिंपेयुः लिंपेह लिंपेदम लिंपेत लिंपेयम लिंपेव लिंपेम लिंपेत लिंपेयाताम लिंपेरम लिंपेथा लिंपेयाताम लिंपेद्वम लिंपेय लिंपेव लिंपेमहि। लिप्यात लिप्यात लिप्यासम लिप्यासो लिप्याः लिप्यासम लिप्यास लिप्यासम लिप्यास लिप्यास्म आशलिंग में लिप्या। और अतर्वल में लिप्सिष्ट लिप्सिष्ट अनिर्धा तो ही है, लिंगशा स्किप कर देगा, अलग बुद्ध निषेध हो गया, लिप्सिष्ट लिप्सी आसान लिप्सी रन लिप्सिष्टा लिप्सी आसान लिप्सी ध्वम लिप्सी लिप्सी वही लिप्सी मही। लुंग लकार में आया अभी लिपिसिची वश्चा अंग करेगा ना, अलिपत अलिपदाम अलिपन अलिपह अलिपदम अलिपद अलिपम अलिपा अलिपाम। आतर्वद में विकल्प अलिपता अलिपेता अलिपंत अलिपदा अलिपेदम अलिपद्वम अलिपे अलिपा वही अलिपामही। अलिप्त अलिप्सातम अलिप्सद अलिप्था अलिप्सात अलिप्वम अलिप्सी अलिप्स्वी अलिप्स्मही। अभी जो सूत्र पढ़ा आपने, हाँ आत्मवेद सन्नि दर्श्याम माने या लिपि लिपि सिचि वाह है ना, उसमें पर सिचले रंग वाह तंगी। अलेप्स्य अलेप्स्यताम अलेप्स्यन अलेप्स्य अलेप्स्यतम अलेप्स्यत अलेप्स्यम अलेप्स्यव अलेप्स्याम अलेप्स्यत अलेप्स्यतम अलेप्स्यन्त अलेप्स्यतः अलेप्स्यतम अलेप्स्यद्वम अलेप्स्य अलेप्स्याव अलेप्स्यामहि। कृति छेदने अब पर से प्रतिशाल हो गया, कृति छेदने कृतिधा तो छेदन अर्थ में है काटना, काटना सामान्य रूप में लिया जाता है नाखून वर काटने में, उसको बनाए क्रंदनम क्रंदक बोलते हैं नाखून काटने को, बोलते नेल कटर क्रंदक संस्कृत कृत धातु से लट तिप शब प्राप्त श हुआ, छे मुचादी नाम से मुचादी गण कृत से नुम हो गया, अनुसार प्रसारण कृंतति कृंतत कृंतंति कृंतसी कृंतत कृंतथा कृंतामि कृंताव कृंतामः। अरे अनुदात्तोपदेश में गणना नहीं है, तांतों में इसकी गिनती नहीं किया वहां, इसे सेठ धातु है कर्तिता बनेगा, इसलिए कृत से देखे लिट लगा परसपति है केवल, आतुर में नहीं चला रहा है, हाँ केवल परसपति शुरू हो गया यहां से। कृत धातु से लिट तित लल अवचा कृतना कृत कृतदन अ पूर्वाभ्यास उरत कर्त कृतदन हलाल शेष क कृतदन अभ्यास चर्चा कुहोश्चु च कृतदन पुगंत लोप गुण करो चकर्त चकर्त चक्रिततुः चक्रितुः चकर्तिथ चक्रिततुः चक्रत चकर्त चक्रतिवा चक्रतिमा कर्तिता कर्तितारो कर्तितारः कर्तितासि कर्तितास्त कर्तितास्थ कर्तितास्मि कर्तितास्मो कर्तितास्म कृत के ऋ को क्या हो गया पुगंत लघु पद से च गुण हो गया कर्तिष्यति यहां भी गुणी है सकार को मूर्धन्य षकार कर दिया आदेश प्रत्ययः कर्तिष्यति कर्तिष्यत कर्तिष्यन्ति कर्तिष्यसि कर्तिष्यत कर्तिष्यत कर्तिष्यामि कर्तिष्यावः कर्तिष्यामः लेकिन ये उस धातु में से असिच सूत्र में गिनती किया इसे विकल्प सिद्ध हो जाएगा कर्तिष्यति बनेगा। पहले एक सूत्र आपने पढ़ा है से असिच कृत श्रुत श्रुत त्रुत नृत नृत धातु में आए थे से असिच कृत श्रुत श्रुत त्रुत नृत ये पांच धातु कृत श्रुत श्रुत त्रुत नृत इन पांच धातुओं से पर में से सारे प्रत्ययों को विकल्प सेट होता है असीची सीची को छोड़कर इसे विकल्प सेट होगा तो कर्त्यति भी बनेगा कर्त्यति हो गया और कर्त्यति कर्त्यता कर्त्यन्ति कर्त्यसि कर्त्यता कर्त्यता कर्त्यामि कर्त्यावः कर्त्यामः कृन्ततो कृन्ततो कृन्ततां कृन्तन्तु कृन्त कृन्तता कृन्ततं कृन्तता कृन्तानि कृन्ताव कृन्ताम अकृन्तत् अकृन्तत् अकृन्तताम् अकृन्तन् अकृन्तः अकृन्ततम् अकृन्तत अकृन्तम् अकृन्ताव अकृन्ताम नुम् शमुचादिनाम् कृन्ते कृन्तेताम् कृन्तेयुः कृन्तेः कृन्तेतम् कृन्तेता कृन्तेयम् कृन्तेव कृन्तेम और आशर्लिङ्ग कृत्या कृत्यात् कृत्यास्तां कृत्यासु कृत्या कृत्यास्तं कृत्यास्ता कृत्यासं कृत्यासो कृत्यास्म और लुंगलकार अकर्तित अकर्तित अकर्तिष्ठाम अकर्तिषु अकर्ति ही अकर्तिष्ठम अकर्तिष्ठा अकर्तिषम अकर्तिषु अकर्तिष्म और यह दो बनेगा लड़िंग में साध प्रत्यय हो ना अकर्तिष्यत अकर्त्यत अकर्तिष्यत अकर्तिष्ठाम अकर्तिष्यन् अकर्तिष्यः कर्तिष्यतम कर्तिष्यत अकर्तिष्यम कर्तिष्याव कर्तिष्याम अकर्त्यत कर्तिष्ठाम कर्तिष्यन् अकर्त्या कर्तिष्यतम कर्तिष्यत अकर्त्यम कर्तिष्याव कर्तिष्याम खिद परिघाते ये परसेपदि खिद परिघाते छिन्न हो जाना मन टूटना दैन्य भाव को प्राप्त होना इत्यादि यह आदि परसेपदी है लेकिन अनिट धातु है क्योंकि इसको गिनती किया दांतों में खिद को दांतों में गिनती किया अतएव ये क्या हो जाएगा अनिट रहेगा क्रादि नियम से लिट लकार नितिट हो जाएगा खिंदति ये मुचादि में भी है इसे खिंदति पिशत तक मुचादि मिलेगा उसके बाद नहीं रहेगा नहीं अनिट के दांतों में गिनती है ना खिद्य आया खिद लिया है वहां पर इसलिए यहां ये अनिट रहेगा खिंदती खिंदत खिंदी खिंदसी खिंदत खिंदत खिंदामी खिंदाव खिंदामा छिखेद छिखिद तु छिखिदु छिखेदिथ किछिखिद तु छिखिद छिखेद छिखिदि व छिखिदिम ये अजंत भी नहीं आकार मान भी नहीं है ना विकल्प कैसे होगा अजंत नहीं है ये दान हलंत आकार मान भी नहीं इकार मान है खिद्य एक ही बनेगा छिखेदिथ नित्यित होगा क्रादि नियम से चिखेदि था चिखिद तु चिखिद चिखेद चिखिधिव चिखिधिम खेत्ता खेत्तारो खेत्तार खेत्तासि खेत्तास खेत्तास्त खेत्तास्मि खेत्तास्व खेत्तास्म खेत्सति खेत्सति खेत्सन्ति खेत्सति खेत्सति खेत्सत खेत्सामि खेत्सर खेत्साम खिन्दतु खिन्दतु खिन्दतात् खिन्दतां खिन्दन्तु खिन्द खिन्दतात् खिन्दतं खिन्दत खिन्दानि खिन्दाव खिन्दाम अखिन्द अखिन्दताम खिन्दन् अखिन्दः खिन्दतम अखिन्दत अखिन्दम खिन्दाव खिन्दाम खिन्देत खिन्देताम खिन्देयुः खिन्देः खिन्देतम खिन्देत खिन्देयम खिन्देव खिन्देम के वध में जलन तो क्या चलेगा, इट तो है नहीं, वृद्धि होगी। अथैक्षित अथैत्थाम अथैक्षित अथैत्ताम अथैत्सु अथैत्सी अथैत्तम अथैत्त अथैत्सम अथैत्स्व अथैत्स्म तां तं तं में जलो जली सृष्टिकस्का लोप हो जाता है। अखेक्ष्य अखेक्षताम अखेक्षन अखेक्ष्य अखेक्षतम अखेक्षत अखेक्षम अखेक्ष अखेक्षाम पिशा अवयव पिशदा तो पीसना अवयव बना दे, अवयवी को पीस करके अवयव बनाने का नाम पिस धातु है। पिस ताल विषकार और हिंदी में पीसना बोलते ना दंत सकार प्रयोग करते हैं, ये पिस ताल विषकार। पिस दस लट टिप शब प्राप्त शा शा का शेम जहां से नुम हो गया अनुसार पर अनुसार ही होगा, परसों नहीं हो सकता क्योंकि यही से बाहर हो गया। पृथक ग्रहण भी ले सकते हैं, अलग कर देना, अवयवों को अलग अलग कर दिया ना आपने, और है क्या, बात वही है। अवयव जुड़े हुए रहते तो नाम अवयवी हो गया, अवयव को अलग कर दो, बात वही है। पीसना जो हिंदी में अर्थ करता है वो हम कर क्या रहे हैं, पीसने का मतलब क्या कर रहे हैं, अवयवों को अलग कर रहे हैं। बात एक ही बात घुमा कर द्रविड़ प्राणायाम करके बोल रहा हूं बेफालतू। पिंशति पिंशद पिंशंति पिंशति पिंशद पिंशद पिंशा पिंसा पिंसामा पिपेश पिपिशत पिपिशु पिपेशिता पिपिशत पिपिशा पिपेश पिपिशिवा पिपिशिमा पेशिता सेठ था तो ये सेठ है। पेशिता पेशिता और पेशिता रहा पेशिताशी पेशितास्त पेशितास्थ पेशितासि पेशितास्त पेशितास्मः पेशिष्यति पेशिष्यता पेशिष्यन्ति पेशिष्यसि पेशिता पेशिता पेशिष्यामि पेशिष्यावः पेशिष्यामः पिंशत पिंशता पिंशतां पिंशन्तु पिंशा पिंशता पिंशतं पिंशता पिंशानि पिंशा पिंशामः अपिंशत अपिंशता अपिंशन अपिंशा अपिंशत अपिंशता अपिंशम अपिंशा अपिंशाम पिंशेत पिंशता पिंशयु पिंशे पिंशत पिंशत पिंशय पिंशे पिंशेम पिशा पिशास्त पिशासु पिशा पिशास्त पिशास्त पिशासम पिशास पिशास्म सेठ धातु है। सेठ धातु अपेक्षित बनेगा, इट इट से लोप हो जाएगा। अपेक्षित अपेक्षिष्टा अपेक्षिशु अपेक्षी अपेक्षिष्टम अपेक्षिष्ट अपेशिषम अपेशिष्व अपेशिष्म पुगंतल को प्रतिष्ठा गुण कर देगा। इसे धातु है इट आगे बीच में धातु और सिच का बीच इट है, इसे धातु से प्रतिष्ठ मिलेगा नहीं, सिची वृद्धि पर से वृद्धि नहीं होगी। अंत में आता है लृग लगा अपेशिष्यत अपेशिष्यत अपेशिष्यदाम अपेशिष्यन अपेशिष्य अपेशिष्यतम अपेशिष्यत अपेशिष्यम अपेशिष्याम अपेशिष्याम आ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा धातु है ये। ओवृष्टु छेदने ओवृष्टु में ओकार की संज्ञा होगी ओदितश्च से कृदंत में लाभ होगा, कृता प्रतिगत कार पर नकार था वृक्ण प्रयोग होता है इसलिए वृक्ण इसलिए ओदित कर दिया गया। और दीर्घ उकार की संज्ञा होगा उदित भी है ये, इसका लाभ क्या होगा स्वर की श्रुति स्मृति धुई उदित हो वाह विकल्प सेट कर देगा आर्धातुकों में। वृष दास लट तिप सब प्राप्त का बचा वृष अति इस अवस्था में संप्रसारण करेंगे आप वृष अति के आकार हो गएंगे है ना ग्रही ज्या वही व्यष्टि विचति वृष्टि पृच्छति वृजति नाम च इसे क्या हो गया संप्रसारण। क्या संप्रसारण होगा व्र को व्री र को री हो गया व फल र को हो गया री व र क्या क्या होता अ सच ही है अधमती संप्रसारण से पूर्व कर दो वश्च बन जाएगा वृश्च अग्री के होने के बाद वह को भी संप्रसारण करने के लिए कोई कह सकता है तो न संप्रसारण संप्रसारण समान निमित्त को लेकर उसी निमित्त को लेकर हमें क्या करना पड़ेगा वह को संप्रसारण ताकि न संप्रसारण संप्रसारण निषेध कर दिया वृश्चति मिला देंगे वृश्चति वृश्चति वृश्चता वृश्चि वृश्चसी वृश्चता वृश्चता वृश्चानी वृश्चाव वृश्चाव अब लिट लकार उभेशा है ना, अभ्यास में ही केवल समसान होता है, इधर यहां पर तो सर्वत्र अभ्यास में ही होगा। भ्रष्ट तू मैंने देखो कैसे बनता है, नित्य व्यास वेशम से जावा समसान करो तो रबरी पहले जैसे हो गया वृष्ट वृष्ट व्रष्ट अरत को क्या होगा अर वर्ष वृष्ट धन अ हलादि शेष सब चला गया तीनों वृष्ट संसारण हो गया ना नित्य व्यास वेशा। अभी बताया था नित्य व्यास वेशा से रह कर रही तो संसारण होगा, और संसारण पूर्व भी मैंने कर दिया आकार को करके लिख दिया वृष्ट सीधे, तब फिर उरत लगाया मैंने, उरत लगा क्या अभ्यास कर रही को अर हो गया वर हो गया। अब रस है जो तीनों हल हो गए, तीनों को एक ही बार महाराज से चले तीनों गए, वह बचा अभ्यास में वृष्ट बचाए अ है मिला दीजिए वह वृष्ट। अब अतु शादी में भी यही प्रक्रिया होगी, क्यों धातु संसार नहीं कर पाऊंगा क्यों पर में जो अतु शादी कित संज्ञा नहीं हो पाएगा, कित कौन करता है अशिवत कित कित या क्या है संयोग कित हो गई। अतः सर्वत्र क्या में करना पड़ा अभ्यास मात्र संप्रसारण होगा, धातु का संप्रसारण होगा नहीं, पहले ऐसा होता नहीं था ना, कितों में अभ्यास में करते थे वच धातु में वाच ऊंच तू ऊंच बनाया था ना, कि तुम्हें क्या किया था धातु को ही पहले समसारण भी किया बाद में तित्व अधिकारी किया, वैसे यहां नहीं हो सकता क्यों कित ही नहीं रहा पर समसारण प्राप्ति नहीं, इसलिए अभ्यास में सदा समसारण यही प्रक्रिया रहेगी वृष अतुष उस मिलाते जाइए वृष्ट वृष्ट तु वृष्टु वृष्ट वृष्ट तु वृष्टु वृष्ठा बनेगा ना, क्योंकि ये धातु भी उदित होने से वेट है, उदित होने से वेट होगा कहां तासादी में, यानी अक्रादि नियम से हेट प्राप्त था किंतु क्या हो जाएगा अकारवान है, ये नहीं ये अकारवान है, ये क्या हो गया अकारवान है ना ब्र में वो है अकारवान से भी थल में विकल्प सिद्ध होगा, थल में विकल्प सिद्ध प्राप्त हो जाता है, यानी जो तास में नित्य अनिट होगा उसी को थल में विकल्प सिद्ध करना है, लेने तिस तास में नित्य अनिट है क्या नहीं, उदित होने से तास में विकल्प सिद्ध है, इसे क्रादि नियम से भी यहां पीट नहीं होने वाला वृष्ठ तो, लेकिन उदित नियम तो लगाना ही पड़ेगा विकल्प से करना पड़ेगा, तो वृष्ठ वृश्चित वृश्चित और वृष्ठ बनेगा कैसे थल के प्रति में क्या हुआ वृष्ठ कैसे बनता है झल के प्रति में सकार का और चकार का योग है ना, क्या होगा कौन लोप करेगा स्को संयोगाद्य और अंतेचा सूत्र है ना, संयोग के आयु ये सकार है, जिस क्वेश्चन सबने किया जो शब्द है वो असिद्ध है, यहां दंत स्वर लिखेगा आपको दंत स्वर का चक्र संयोग है, संयोग का आयु में सकार मिला पर में झल है, झल ही पदांत चका उसने पदांत नहीं है, झल के पर जो क्या करूंगा मैं संयोग का आयु सकार को लोप कर दूंगा वृक्ष हो गया दंत धातु क्या होता है मूर्धन्य शिका, इसलिए च को मूर्धन्य हो गया कर दो सृज मृज यज राज पहले ही धातु भ्रष्ट है वहां पर, इसलिए चकार को हो गया मूर्धनी से कहा तत्व कर दिया वो वृष्ठ इट भाव पक्ष है वृश्चिता वृष्ठ वृष्ठतो वृष्ठु वृश्च वृश्चिव वृश्चिम अप्राप्त विकल्प इट गोपाल से क्या करेंगे हम क्रादि नियम से निश्चित कर देंगे यहां विकल्प सीट होना चाहिए तवा मां में भी जैसे बात करके क्रादि नियम से निश्चित हो जाएगा अतएव वृश्चिव वृश्चिम एक एक रूपी बनेगा वृश्च वृश्चतु वृश्चो हो वृश्चित वृष्ट वृश्चतु वृश्च वृश्च वृश्चिव वृश्चिम वृश्चिता वृश्चिता वृषिदारो वृषिदार वृषितासी वृषितास वृषितास्थ वृषितास्मी वृषितास्व वृषितास्म देखिए ता में भी प्रक्रिया तो यही रहेगा ना वृषधन लुट लकार में ता बचा इतना भाव पक्ष में बना रहा हूं एक तो सीधा सा वृश्चिता वृषिता वृषितार वृषितारा बन जाएगा वृषधनता इतना भाव पक्ष वृषधनता हो जाएगा स्को सिंगा जोर बनते चल सकल व्रजदंता और फिर व्रष सृज मुझे ब्रजस्त क्या होगा व्रषदंता इट भाव पक्ष व्रष्टा व्रष्टारो व्रष्टार बनेगा और शेट पक्ष है व्रषिता व्रषितारो व्रषिदार व्रषितासी व्रषितास्त व्रषितास्थ व्रषितास्मी व्रषितास्व व्रषितास्म भ्रष्टा भ्रष्टार भ्रष्टार भ्रष्टासी भ्रष्टास्त भ्रष्टास्थ भ्रष्टास्मी भ्रष्टास भ्रष्टास्म इसी प्रकार से हमें क्या वृश्चिष्यति वृश्चिष्यति षट पक्ष वृश्चिष्यति वृश्चिष्यत वृश्चिष्यन्ति वृश्चिष्यसि वृश्चिष्यत वृश्चिष्यथ वृश्चिष्यामि वृश्चिष्याव वृश्चिष्याम और इट भाव पक्ष में क्या होगा रहेगा ना यही प्रक्रिया होगी जलाधिपर में सकलोप कर दो स्को बनते सूत्र से वृक्ष सूत्र से क्या होगा मुर्द जगह वृक्ष सड़ोक सी एक क्रम और बढ़ रहा है वृक्ष सड़ोह कहा सी लग गया आज से प्रत्यय कर करके आप क्या करेंगे प्रत्यय सकार को मृदन शिकार कर देंगे कहा से संयोग से क्ष हो जाएगा वृक्ष्यति वृक्ष्यति वृक्षत वृक्ष्यन्ति वृक्षसि वृक्षत वृक्षत वृक्ष्यामि वृक्ष्याव वृक्ष्याव स्मृति श्रुति से दुई उदितो वा शुरू में बोल दिया था उदितो अब लोट लगा वृश्चतु समसारण हो गया केवल वृश्चतु वृश्चता वृश्चता वृश्चंदो वृश्चा वृश्चता वृश्चत वृश्चत वृश्चानी वृश्चाव वृश्चान अवृश्च अवृश्चताम अवृश्चन अवृश्च अवृश्यतम अवृश्यत अवृश्चम अवृश्चाव वृश्चाम वृश्चेत वृश्चेता वृश्चेयु वृश्चे वृश्चेत वृश्चेत वृश्चेय वृश्चे वृश्चेम रिया संप्रसारण हो जाएगा क्यों किदाशिशी आशर व्यासठ क्या हो जाएगा कित होने से भी संप्रसारण हो गया वृश्चात वृश्चास्ता वृश्यास वृश्चा वृश्चास्तम वृश्यास्त वृश्चासम वृश्यास वृश्यास्म और लुंग लकार में इट पक्ष में इट भाव पक्ष में जरूर बनेगा इट पक्ष में क्या बनेगा अवृश्चित सीधा सा रहेगा इट इट से लोप हो जाए मिला देना है अवृश्चित अवृश्चित अवृश्चिष्टम अवृश्चिशु अवृश्चि अवृश्चिष्टम अवृश्चिष्ट अवृश्चिशम अवृश्चिष्व अवृश्चिष्म और इट भाव पक्ष में वृद्धि होगी क्योंकि इट पक्ष में क्या नेटी आकर निषेध कर देता है एडाइसिस को रहते हुए धातु वृद्धि नहीं होगा नेटी मना कर देता है अतो हलादर लघु हो भी ले सकता है विकर्ष वृद्ध करने उसे भी बात करके कि लघु संज्ञा नहीं यहां पर गुरु संज्ञा हो जाता ना कि सच का संयोग है संयोगे गुरु हो गया, लघु नहीं रह गया। तो अतो हलादिर लघु हो भी है तो अकारवा नहीं, अर्थ है हलादि भी है किंतु लघु न होने से नेटि को बाल करके विकल्प से वृद्धि भी नहीं कर सकते। इसे हमने विद्रिंग में यासुट किया तभी लगा, यासुट को इस जरूरत नहीं है, शाह है ना बीच में, शाह के अ ही क्या है, तीसरे विद्रिंग में संसार हो गया, लठ में भी हो गया, लंग में भी हो गया, विदिनिंग में भी हो गया, लोट में भी, सब जगह शमशान हो गया। और केदार शिष्टित होने से वहां भी शमशान कर दिया। अभी तब आप अक्षरों लगा देखिए, अवृष्ट स्विच का स है, तिब्बता है, ईट आगम हो गया, अवृष्ट स ईट, अवृष्ट स ईट, वध व्रज अनंत से वृद्धि नित्य वृद्धि, वध व्रज अनंत से नित्य वृद्धि हो गया। बना हुआ है हम यहां सरकार का स्कोश लिया जो बेचा लोग कर देंगे चकार को मुर्दन शकार भ्रष्ट भ्रष्ट मृज राज राष्ट्र सीत हो गया क्षण हो कहा सी बाकी प्रक्रिया पूर्वक आयुष प्रत्यय ताम आदि में क्या ना ताम तम तीन जगह सिच का लोभ अवराक्षित जलो जली अवराक्षित अवराष्टाम अवराक्षु अवराक्षी अवराष्टम अवराष्ट अवराक्षम अवराक्षम अवराक्षम आप लिंग लकार अवृष्टिष्यत अवृष्टिष्यताम इट पक्ष में अवृष्टिष्यत अवृष्टिष्यताम अवृष्टिष्यन अवृष्टिष्य अवृष्टिष्यतम अवृष्टिष्यत अवृष्टिष्यम अवृष्टिष्याव अवृष्टिष्याम इट भाव में अवृक्षत अवृक्षताम अवृक्षन अवृक्ष अवृक्षत अवृक्षत अवृक्षम अवृक्षा अवृक्षाम व्यच व्याजीकरणे वेचदा तो व्याजीकरण में ये भी गिनती है वहां पर विचति विचति गिनती है ना ग्रही ज्या वही वेष्टि विचति संप्रसारण आ गया होगा किप गिप के बढ़ते हुए लिट्य में सुबेशा वो भी लगेगा। और यहाँ एक लाभ है वृक्ष में संयोग था और यह परम संयोग नहीं है इसे लिटलकार में विलक्षण प्रक्रिया बनेगी पूछो तुझे से तो उसे निषेध कौन करेगा क्या करेगा विचार करेंगे अब कैसे होगा काम। तो व्यक्ष लप तिप शप व्याजीकरण का मतलब क्या है बहाना बना के ठगना व्याजीकरण मैने बहाना बना के ठगने वाले का नाम बोलते व्याज निकरण बहानेबाजी बहानेबाजी इसलिए किया जाए ठगने के लिए करते हैं और किस लिए करना ठगने कपट छल कपट ये सब करते हैं। और ये आजकल महात्मा में ज्यादा मिलता है रस्ते में इतना नहीं है उनको पाप का डर है ना कोई कम करते हैं महात्मा से ज्यादा करते हैं उनको पाप का डर है तो ब्रह्म हो गया ना अपने आप को ब्रह्म मान लिया है जैसे पुण्य पाप तो बराबर है उनके लिए फर्क क्या पड़ता है जैसे पुण्य करने से पीछे हटते हैं पाप करने से डरते नहीं ये महात्मा है पुण्य नहीं करते हाँ पुण्य क्यों करना इसलिए करना है महात्मा बने हैं कि दान लेने के लिए दान देने के लिए ऐसे विचार तो वेच व्याजी करने देता है देने वाला तो है ही आखिरी में दे ही रहा है देने वाला तो निकृष्ट है ही वो महाराज हो जाएगा वही वो महाराज की तरह देता है। तो वेक्ष से क्या हो गया लट तिप प्राप्त शक अग अपित्व से गिप्त हो गया वेच अति शमशान कर दो ये कार्गो जगी का यकार इकार हो गया व ई अति शमशान जैसे पूर्व हो गया विच अ मिला दीजिए विचति विचत विचंति विचसी विचत विचद विचामी विचा विचाम वही सूत्र ग्रही जा वही वृष्टि है ना उसी सूत्र लगाना शमशान करना है गीति और किति के पर रहते हुए विचति विचत विचंती विचस विचत विचत विचार विचार विचाम अब याद रखिए व्यक्ष व्यक्ष धना पित्त है अस्वलिटकित धना यहाँ स्वयं भी नहीं है इस अतुसादि में कित भी होगा कितन पर क्या होता है पहले संप्रसारण बाद में द्वितीय अधिकारी कितना ऐसा नहीं हो सकता कितना ही है ये अपित असंगार अपित लिट कित होता है इसलिए पित लिट में कितना ही था आचार में पहले द्वितीय कर दिया बाद लिट अभ्यास जो भयेशा सुधा हुआ अभ्यास संसारण अभ्यास हो गया विच विच हराज शेष चल गया वी बच वी व्यच अ अतो उपदाया वृद्धि विव्याच पितों में ऐसे ही रहेगा और अपितों में कितन से होगा पहले संसारण कर दूंगा तो पहले संसारण कर तो क्या हो जाएगा विच धन अतु है ना विच धन अतुष अविच को दुत करूंगा विच विच विविच धन अतुष विविचतु विव्याच विविचतु विविचु हो विव्याच विविचतु विविचु हो विव्यचित विविचतु विविच विव्याच विव्यच विविचिव विविचिम ये भी अकारवान है ना व्यक्ष धातु है अकारवान उपदेशे अत्वतः लेकिन ये धातु सेट है जो ताश नित्य नित होगा उसी वो थल में विकल्प सेट होना है लेकिन यहां ताश सेट होने के नाते थल में क्राल नियम से नित्य हो विव्यचित विविचत विविच विव्याच विव्यच विविच विविचिम वेचिता एक ही रूप वेचिता वेचिदार वेचिदार वेचितासी वेचितास्त वेचितास्थ वेचितासी वेचितास्त वेचितास्म वेचिषति वेचिषत वेचिष्यन्ति वेचिषति वेचिषतः वेचिषत वेचिष्यामि वेचिष्या वेचिष्याम विचतु संप्रसारण हो गया विचतु विचतात् विचताम विचन्तु विचा विचतात् विचतम विचत विचानि विचा विचाम अविचत विचताम विचन अविचा विचतम विचत अविचम विचा विचाम विचेत विचेत विचेता विचेयु विचे विचेत विचेत विचय विचे विचे आशलिंग में कित मिल गया संसारण विच्या विच्या विच्यास विच्यासु विच्या विच्यास विच्यास्त विच्यास विच्यास विच्यासम लुंग लकार में विकल्प वृद्धि अतो हलादे लगोह देखिए पूर्व में संयोग है पर में संयोग नहीं था इसे गुरु नहीं हुआ लघु है ना संज्ञा यहां व्रश्च आगे संयोग था श्च संयोग था आदि संयोग के गुरु से गुरु हो गया था अका ह्रस्व रहते भी उसकी गुरु संज्ञा हो गया अतः वहां हमने अतो हलादर लगो नहीं लगा पाया यानी यहां हम लगा देंगे अतो हलादर लगो हो क्योंकि पर में कोई संयोग नहीं है आवरण से पर में संयोग नहीं है अकारवान है अर्थ है लघु संज्ञा है सेठ है ना अतः नेटी से नित्य वृद्धि निषेध प्राप्त उसे बात करके हाथों हला कर लगो विकल्प से वृद्धि कर दिया तो क्या होगा अव्याचित एक पक्ष अव्यचित दूसरा पक्ष अव्याचित अव्याचिष्टाम अव्याचिष अव्याचि अव्याचिष्टम अव्याचिष्ट अव्याचिषम अव्याचिष्व अव्याचिष्म अव्यचित अव्यचिष्टाम अव्यचिष अव्यचि अव्यचिष्टम अव्यचिष्ट अव्यचिषम अव्यचिष्व अव्यचिष्म एक वार्तिक था उस वार्तिक को हम यहां पर पता नहीं कराएंगे ऐसा बोल रहे हैं देखिए मूल में वेचे है कुटादित्वम अन्नसी इति तू न यह प्रवर्तत है ये वेच धातु को कुटादिगण में लेना चाहिए बोल दिया कुटादिगण में क्या होगा लाभ कुटादित एक सूत्र पढ़ा उदादिभ्यो इनिंगित कहते हैं वो यहां नहीं लगेगा धातु कार्य में इति तो न यह प्रवर्तित है वो यहां प्रवृत्त नहीं होगा क्यों नहीं प्रवृत्त होगा अनसीदि परिदासेन कृण मात्र विषय द्वार अनसी अनसी का मतलब क्या अस भिन्न अस सदृश अस क्या चीज है असुन प्रत्येक असवचता वो कृदंत कृत संजक प्रत्येक असुन का अस, वो अस प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय होना चाहिए, अस से भिन्न, अस के सदृश कृत संचक प्रत्यय प्रत्यय में ही वो वार्तिक लघु होगा, और एक कृत संचक प्रत्यय है क्या अभी नहीं, इसलिए यहां ये वार्तिक लागू नहीं होता। गांव टुठादि व्योनिंगित सिचादि गित हो जाता और तो वृद्धि ना हो सकती, तो गित होने से क्या हो जाता, वृद्धि नहीं होता ना, गित होने से वृद्धि का निषेध हो जाता, ये लाभ। लेकिन अब वो नहीं हुआ क्योंकि यहां कृत संजक प्रत्यय नहीं है, कृत संजक प्रत्यय नहीं, इसलिए यह जो सिच का सकार है उसे गित नहीं हुआ, गित ना होने से वृद्धि हो गई विकल्प से। अब रूप चलाइए, अव्याचित अव्याचिष्ठम अव्याचिशो अव्याची अव्याचिष्टम अव्याचिष्ट अव्याचिषम अव्याचिष्म अव्याचिष्म अव्यचित अव्यचिष्टाम अव्यचिषु अव्यची अव्यचिष्टम अव्यचिष्ट अव्यचिषम अव्यचिष्व अव्यचिष्म। और ड्रिंग लगा अव्यचिष्य अव्यचिष्यताम अव्यचिष्यन अव्यचिष्य अव्यचिष्यतम अव्यचिष्यत अव्यचिष्यम अव्यचिष्याव अव्यचिष्याम। उची उंछ, उची धातु उंछ अर्थ में, उंच का अर्थ क्या होता है, उंच एक वृत्ति का नाम, जैसे आकाश वृत्ति लोक जीवन, जीविका की तरीका अलग अलग होता है, कमाने की तरीका, रोटी पाने की तरीका, ये उंच कणश आदान ऊंचा, जैसे खेती है लोग अब जो खड़ा काट देंगे ले जाएंगे, ले जाने के बाद वहां जो गिरा हुआ में से चुन चुन के लेना, वैसे इकट्ठा करना अपना भोजन, और खलिहान होता है जाए सब ले पटक देते हैं, इकट्ठा करके बोरियों में भर दिया सब चला आ गया, वहां जो बचा कुचा होगा बटोर झाड़ू वाड़ू मार के एक एक एक दाना चुनते चुनते इकट्ठा करना, अथवा बड़े बड़े मंडी होते हैं, मंडी बोलते हैं मंडी जिससे सब्जी मंडी होता है ना, वैसे अनाज की मंडी होती है, अनाज की मंडी, तो मार्केटों में दुकानदार झाड़ू मार देता है, बहुत तरह से दाल वाल सब बाहर आ जाता है पड़ा है झाड़ू के साथ गंदगी के साथ, उसमें से चुनना एक एक दाना, आ उसको घर ले जाकर उसी से भोजन बना के खाना, ऐसे खाने वाले का नाम उंच वृत्ति वाले। और ऐसे करते थे कणाद महर्षि, जो वैशेषिक दर्शन को लिखा है कणम कणश कणश आदान कृत्वा अतीति कणाद, महान ऋषि वो इन्हीं की बात होगा, कणाद महर्षि एक सुप्रसिद्ध दृष्टांत शास्त्रों में, कणाद कितनी मेहनत हो गए है? और इतनी बहिर्मुखता होते हुए इतनी एकाग्रता साथ में, कमाल तो ये है, एक एक चुनना है एक कचरा ना आ जाए, दाना चुननी है कितनी एकाग्रता चाहिए, इतनी बहिर्मुख होते हुए अंदर में क्यों शास्त्र चिंतन होता, और एक दर्शन ही लिख दिया उन्होंने वैशेषिक दर्शन, और यहाँ तो रेडीमेड पैक आके मिलता है ना आजकल, मेहनत करना ही पड़ता, कंकड़ खोल देखना नहीं पड़ता उसमें, इसलिए एकाग्रता बुद्धि भी नहीं रह गई लोगों, पहले लोगों में कितनी स्मृति शक्ति होती थी, कारण क्या था, वो इस तरह से उनके मन की वृत्ति चंचल नहीं होता था, भगवान का नाम लेकर के वो चुनते रहते थे दाल चावल, अंतरण शुद्ध होते जाता था, स्मृति बढ़ती थी, और रेडीमेड पैक आकर के भ्रष्ट कर दिया दिमाग, अब टाइम खाली है ना, आहार ही तो किसी चर्चा आहार तो है क्या, अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो कोई बात नहीं है, वो तो गौण व्यवहार, वो तो गौण बात है, अपनी वृत्ति, हाँ अपनी वृत्ति करो, अब समय क्या बचिया कि नहीं बचिया, औरतों की रेडीमेड आ गए ना सब, तो क्या करें खाली टाइम टीवी देखेंगे, और टीवी में क्या होगा, दिमाग खराब रहेगा, सिनेमा के गाने आते रहेंगे दिमाग में, और रोटी पकाएगी और तुमको खिलाएगी, तेरी भ्रष्ट तुम नहीं होगा, आप सोती कहां से आएगा, असली है कि जो पहले स्त्रियां मेहनत करती थी, एक तो उनके स्वास्थ्य भी ठीक होता था, और मेहनत करते थे भगवान के गाना गाते थे, भजने गाते थे, आटा पीसते थे, आजकल तो बटन दबा दे आज रेडीमेड आटा दुकान में मिल गया, तो रेडीमेड आटा बेचने लगा पैकेट, पीसने कौन कौन पीसे, कौन भगवान को भजन गाएगा, अब रेडीमेड आटा आगे तो खाली बैठे करेंगे, गप्पे सप्पे मारेंगे, राजनीति करेंगे, इधर उधर उधर कर लड़ाई झगड़ा, उल्टा से सोच, अनेक अनावश्यक बातें आती रहती दिमाग में, खाली दिमाग शैतान का काम होता ही है। अनावश्यक आवासनाएं जगती है, फिर ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे चाहिए वैसे चाहिए, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, उसी दिमाग में खिचड़ी खिचड़ी खिचड़ी पकते रहते पूरा उसे। क्योंकि दूसरा रास्ता तो खोला है ना उनने, वो जब ठीक है समय बच गया उसका सदुपयोग करने के रास्ता कहाँ निकाला। ये अच्छा है, उन्नति हुआ, सब रेडीमेड मिल गया, बहुत अच्छा हुआ, बहुत समय बच गया। यदि भजन को उपयोग करेगा तो अब यहाँ तो आश्रम में आ जाते, आश्रम में टीवी चला देते, 24 घंटा सिनेमा देख रहे, सीरियल देख रहे, बहुत आश्रम में नहीं देखा। और जिन आश्रम में टीवी अलाउ मत करो, वो जाके दुकान में खड़े होकर देखते, महात्मा आप क्या करोगे। हम आश्रम में अखबार लाना बंद कर दिए तो वहां चाय के दुकान में जगह अखबार पढ़ने लगे, क्या करो, कोई रास्ता ही नहीं। इसलिए हम कहते पहले खुद को सुधरने की इच्छा होनी चाहिए, नियमों से कुछ नहीं होता। नियम तो हम अपने लिए लागू किए, हम अपना पालन कर रहे हैं, दूसरे को लागू करो उसको पालन करो बोलो तो नहीं करेगा, जब उसकी इच्छा नहीं, लाभ ही नहीं होगा। जब उसके पालन करने पर लाभ नहीं होगा, क्या अंदर में तो कुकुड़ कुकुड़पन रहेगा, बाहर से नियम लगाए तो क्या पाएगा। अंदर वो गंदी आदत तो है ही है ना, चुगलखोरी करना, चमचागिरी करना, सारा बेईमानी करना, हर तरह छल का पाट, मूर्ख का पूरा लक्षण घटता है, हमेशा दो की बात सुनने की बड़ी, पता नहीं क्या मनुष्य के अंदर गंदी आदत है, दो की बात सुनने की बड़ी इच्छा होती है, दरवाजे के पीछे खड़े होकर सुनेंगे, खिड़की के पीछे खड़े होकर सुनेंगे, क्या लाभ है। अपनी दिमाग खराब कर लेगा, और कोई ऐसी बात है उसको दूसरे को सुना देगी जरूर, दूसरे की है तो उसके भी दिमाग खराब कर देगा, खुद की दिमाग खराब कर ली, एक ही बात 20 मिनट के, और उसे के खुद की जिंदगी खराब तो सारा अपना कर्म तो पुण्य कर्म खत्म हो गया, उसमें टाइम भी बर्बाद, दिमाग बर्बाद, सारा खराब, जीवन ही व्यर्थ गया ऐसे व्यक्ति। लेकिन फिर भी आदमी कहने पर 100 बार कहो तो सुधरते नहीं। अभी आप पाठ सुनेंगे, नीचे जाते वही काम करेंगे, क्या फायदा। कितने बार देखा हमने, अब बोलते नहीं, देखता हूँ ठीक है, क्या करना, उसका अपने कर्म है, हम लोग क्या कर सकते, हम लोग सुधारने तो नहीं आए हैं, कोई खुद तो सुधरने के लिए आए हैं, और इनको सुधारक मान लेते हैं, ये हमको सुधार रहे हैं, ताकि हमारे वाणी में भी लगाम लगेगी ना अच्छी तरह से, जब कोई ऐसी बात करेंगे इनके मन में सुन रहा है चमचा, वो कहीं इधर उधर करे गड़बड़, इसलिए हमें कंट्रोल कर रहा है वो, इसलिए हम तो ऐसे को धन्यवाद देगा, एक बार बने रहो तुम सारा बदमाश, तुम बने रहो, ऐसे बदमाश बने रहेंगे तो हमारे वाणी पर कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो हम फालतू किसी भी कुछ भी चर्चा कर देंगे, और वो जाके वहाँ आग लगाएगा, फिर वो मामला टेंशन होएगा, है ना। इसे ऐसा भी नजदीक रहने से लाभ है कि जबान पर अपना कंट्रोल हो जाता है। इसे क्या कहा कबीरा, निंदक निर रखिए, इसे दुष्टचार होनी चाहिए पास में, दुष्टों से घबराने नहीं चाहिए, चार रहे साधना, वही सबसे बड़ा साधना है, और सज्जन भाग जाते तो उसकी कमजोरी, वो साधना नहीं, वो साधक नहीं है, साधक नहीं जो भाग जाता है, सबसे सहन कर, कि सहनशीलता सिखा रहा है ना वो दुष्ट, सारे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है उन लोगों की वजह से, अब उस समय धैर्य बना रहेगा तो आपका विजय होगी साधना, नहीं तो पराजय। ब्याजी करने भी है, उसके बाद उनछा भी आया, तो बहाने बाजी करके ठगना हाँ? वो एकदम निकृष्ट है, और ये एकदम उत्कृष्ट वृत्ति, एक के बाद एक धातु रख दिया, एक निकृष्ट रख दिया, एक उत्कृष्ट रख दिया। इसलिए अन्न में दोष कभी नहीं होता, जैसे खाएगा इसका मतलब क्या है, जैसे खाए का मतलब क्या, जैसे खावे, जैसे कौन कह, अन्न का नहीं बोल रहे हैं, जैसे खाओगे अन्न को, कैसे खाओगे, मन से सिनेमा सोचते हुए खाओगे, सिनेमा का गाना सुनते हुए खाओगे, जिस वृत्ति से तुम अन्न को खा रहे हो वो अन्न के लिए नहीं कह रहे हैं, तुम उसका उल्टा अर्थ लगा दिया। नहीं नहीं गलत है, व्याख्या गलत करते हैं लोग, लोग गलत व्याख्या कर रहे हैं इस कहावत का, मेन चीज है क्यों, अन्न का अन्न में कभी दोष होता नहीं है, तो फिर दोष है, लेकिन ऐसे प्रमाण जैसे खावे अन्न तैसे मन, उसका अर्थ क्या किया, गलत अपने अर्थ किया ना, जैसे खा रहे हैं वैसा बनेगा। मन का अर्थ क्या, जैसी वृत्ति से तुम अन्न को खा रहे हो वैसे मन बनेगी। इसका मतलब क्या, अन्न में दोष नहीं रहा, तुम्हारी वृत्ति में दोष है। इसे भी बार बार कहता हूँ, खाते तो भगवान का नाम लेके खाओ, भगवान का मंत्र जपते खाओ, स्वाहा स्वाहा बोलते हुए खाओ, सिनेमा गाना सुनते हुए, टीवी सीरियल देखते मत खाओ। क्यों बोलता हूँ, इसे तो कहता हूँ, जैसे हम आश्रम में आ गए आप तो छोड़ो सीरियल देखते हुए खाना। बात होगी कुछ न कुछ, इसलिए मैं इसलिए आश्रमों में ऐसे नहीं है, मेरा साथ बैठ के खाने बात नहीं कर सकते ना, पंगत कोई बात नहीं कर सकता, बस दो रोटी तो ये भी नहीं बोल सकते, इशारे करना है। आश्रमों का नियम इसलिए तो बनाया, क्योंकि आश्रम में क्या है, सब व्यक्ति को कमरे में ले जाने के देंगे ना, कमरे में बैठ कर शांति से बैठ के खाएगा क्या, ये भी तो डाउट है। कैसे समाज जब बैठ के खाएगा तब तो एक रहता है कि मर्यादा में खाएगा, एक मर्यादा बनी है, पंक्ति की एक मर्यादा होती है ना, नहीं तुम आ गया मनोराज्य कर रहा है, एक अलग खा गया बैठ गया कमरे में, दुनिया में कहाँ चला गया, फिर आधे घंटे के बाद आया, फिर अब बासी भी होगी ठंडी भी होगी उसको खाएगा, नहीं ऐसे नहीं होता है, बहुतों की सब वो अवस्था अलग है, जो कहते हैं एकांत भोजन एकांत भजन, उस अवस्था में पहुंच जाए फिर आदमी आश्रम में रहेगा क्यों, क्या जरूरत उस आश्रम में रहने, कहीं भी रहेगा, भिक्षा कहीं मिल रहा है, आपने लिया भिक्षा गांव में कहीं जंगल में गया बैठा है अपना ध्यान भजन करता हुआ खा रहा है धीरे से, भोजन भी एकांत भोजन भी एकांत। ये उस अवस्था वालों के लिए ना, जिनको अभी मनन का सामर्थ्य नहीं है, जब मनन विद्यासन होने लग जाए फिर आश्रमों में रहने की कोई जरूरत नहीं, फिर बाधक होगा आश्रम, आश्रम का नियम बाधक हो जाता है। जिसकी भी मनन निध्यासन सामर्थ्य आ गया, श्रवण पर्याप्त हो गया, उसका आश्रम छोड़ के चले जाना चाहिए, आश्रम नहीं रहना चाहिए। हम तो पढ़ाना भी बंधन समझ रहे, हम तो पूरे छोड़ना ही चाहते थे, देवप्रयाग जा करके मौन रहना चाहते थे 100%। ऐसे साहब जी ने कहा नहीं नहीं अभी नहीं, आप लोगों का पुण्य था क्या था, भगवान जी हमारा कोई पाप जगा था, भगवान जी ने जो भी था तब फंस गए। इसे हम तभी कोशिश कर रहे हैं 21 घंटा मौन में चले जाऊंगा, तो 3 ही घंटा भाई 2 से 4 पढ़ा दो और 4 से 5 वो भी उसे भी बहुत कंट्रोल करूंगा, जरा बोलूंगा ही नहीं किसी को व्यवहार की कोशिश ही नहीं, कोई आया गया जरूरी बात हो तो जवाब दूंगा, नहीं तो जवाब ही नहीं देना, चुप रहना, आश्रम की जरूरी हो तो कहूंगा, नहीं तो होने दो तमाशा देखा जाए क्या होगा, जिसकी जो प्राण में लिखी होगा डंडा मार के मार लेंगे आपस में, क्या तमाशा होने दो, खोपड़ी तो फूटेगी, गंगा जी में जाकर जाने तो फेंक दिया जाएगा, उसमें क्या दिखा, बिल्कुल दृष्टिभाव में रह करके तमाशा होने देना है, भिड़ंत होने देना जो होना है, इसमें जाना पड़ेगा धीरे धीरे, एक साथ तो होगा नहीं, धीरे धीरे तो उचित पुंछ है।